ușuriță, mărărița e mândra mea. Și-are moara sub uspiță, mărărița mea. Macină porumbul bine, mărărița e mândra mea. Și m-aș nebuni pe mine, mărărița mea. De vrei să-i săruți murița, mărărița e mândra mea. Trebuie să-i ridici cuspița, mărărița mea. Mărărița-i tare hoață, mărărița e mândra mea. Nu se lasă prinsă în plasă, mărărița mea. Mărărița-i mândra mea. Și-o păzește bine, tată, mărărița mea. Ia pusită înainte, mărărița-i mândra mea. Vreo gunoaie să nu intre, mărărița mea. Are moara între picioare, mărărița-i mândra mea. Și-are piatră la intrare, mărărița mea. Cât ar fi piatra de dură, mărărița e mândra mea. Tot îi găsesc vreo spărtură, mărărița mea. Fundul, mărărița e mândra mea. Îți ia la probă porumbul, mărărița mea. Te porumb de calitate, mărărița e mândra mea. Își dă piatra la o parte, mărărița mea. Și am măcinat într-una, mărărița e mândra mea. Nu se mai oprea nebuna, mărărița mea. Că-i plăcea porumbul meu, mărărița e mândra mea. Ar fi măcinat mereu, mărărița mea. Hai tare! Hop, hop! Hai cu sârma!